بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالے سان شروع ڪريا ٿو جيڪو نهايت مهربان باجارو آهي. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا قسم آهي مجاهدن جي انن گھوڙن جو جيڪي هامبارو هڻن ٿا پو قسم آهي انن گھوڙن جو جيڪي سنب هڻي پٿرن مان چنگون ڪڍن ٿا پو قسم آهي انن گھوڙن جو جيڪي صبح جي وقت دشمنن تي حملو ڪن ٿا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا پو قسم آهي انن گھوڙن جو جيڪي غبار اڏائن ٿا پو قسم آهي انن گھوڙن جو جيڪي دشمنن جي صفن ۾ اندر وڃن ٿا ان الانسان لربه لكنود بے شك انسان يعني کافر پنهنجي خالق جو يقينا ناشكر آهي وانه على ذلك لشهيد اي بے شك هو پنهنجي ان ڳالهه تي پان گواه آهي وانه لحب الخير لشديد اي بے شك هو مال جي محبت ۾ يقينا شديد آهي افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور چا پوءِ هو نٿو ڄاڻي جنهن وقت مولن کي زندہ ڪري اٿاريو ويندو ۽ اهي راز کوليا ويندا جيڪي سينن ۾ آهن ان ربهم بهم يومئذ لخبير بے شك انن جو رب ان ڏينهن انن جي احوال کان يقينا خبردار آهي.